İstanbul'un sokakları birazcık serindi. Seni karşımda görmeyi inan isterdim ama olmadı bir kere bile. Ama şimdi her şey yalan oldu senle. Kalbim yanar durur, beni kurtaramazsın. Bu hislerim yalan olur, beni karartan ne varsa bu dünyada hepsi senin eserin. Yanar canım dururum, beklerim geri gelmeni. Ama olmazsan dönmeyeceğim bir daha geri. Yürüdüğüm yollar sana çıkmayacak eminim. Çünkü sen çoktan gittin ve ben sana yıllardır ulaşamadım. Kalbim yanar durur, içimdeki umut tükenir gözümde. Sebebi arama, her zaman ölümle yan yana bu adam. Sen düşünmedin hiç, o yüzden boş versene. Şimdi ne yapsın ki bu derdi? Kim sorsa seni derdin, kim sorsa seni derdin, kurtarıcım olmadan. Ama sen yaktın canımı bu sefer. Ama sen öldürdün beni bu sefer. Siliniyor yüzümdeki tüm gülümsemeler. Kaybediyorum aklımı sen yoksun. Her gün ölür bu beden. Yaşamak için çok ödedim bedel ama yine de giden sen olacaksın. Geçmişi silmem zor olur.